правобережжя спустошувалося, перетворювалось на руїну. Українці масово тікали на лівобережжя. Майже всі полковники покинули Дорошенка і перейшли на бік Самойловича. Всі ці трагічні обставини зламали волю гетьмана Дорошенка. Волів зректися булави і забути свій план про возз'єднання України. Об'єднані війська Самойловича і князя Ромодановського перейшли Дніпро з метою перемогти Дорошенка. Лівобережне військо йде і ніде не зустрічає опору. Дорошенко перебував у стані великої депресії. Зневірившись у доцільності подальшої боротьби, бачачи, що ніякого блага не приніс і в подальшому не може принести Україні, звинувачуючи себе у причетності до розорення країни та гетьманських міжусобиць, до смути в народі. Він посилає до Самойловича свого сподвижника Івана Мазепу з привітанням і повідомленням, що зрікається всіх своїх прав на гетьманство правобережної України. Його поселили в Сосниці, на Чернігівщині. Але незабаром він був викликаний до Москви. Там, під Москвою, в селі Ярополчому Волоколамського повіту, і помер у 1698 році, проживши 71 рік. Відійшов у небуття ще один великий патріот України, якого не зрозуміли не тільки його сучасники, а й наші деякі теперішні сучасники. Минуло більше 300 років від дня смерті гетьмана Петра Дорошенка, а в Україні його не дуже високо вшановували ні до незалежності, ні тепер, у часи самостійної держави, на алтар якої він поклав усе своє подвижницьке життя. Не все з того, що хотів зробити Дорошенко, здійснено і в наші часи. Ні територіально, ні функціонально не одержала Україна того, що по праву їй належить. Все життя Дорошенко поклав на досягнення єдності між східними і західними українцями. А ця проблема не розв'язана й понині. Хто ж у цьому винен? Турки? Татари, поляки, росіяни? І вони також. Але не головно. Головним винуватцем нашої байдужості до власної долі, на мою думку, є та наша еліта, яка нехтувала самим народом, його долею. Серед численних гетьманчиків-сіряків, які далі свого носа нічого не хотіли бачити, гігантська постать Петра Дорошенка вивищувалася своєю святістю і чистотою. Була живим докором, ницим за неправедне життя. Ця постать була страшною для нечесних не лише своєю військовою могутністю, а й силою своєї правди. Тому многогрішники, суховії, ханенки, всі скалічені і безнадійні душі люто ненавиділи того, хто був чесніший, розумніший, справедливіший, патріотичніший. Робили все, щоб його не було. Знищуючи Дорошенка, вони знищували Україну, руйнували моральні підвалини, норми справедливості. Хтось скаже, що ставка на Туреччину була помилковою. І я так скажу. Всі наші гетьмани, отамани, навіть у маленьких місцевих регіональних конфліктах, виступаючи збройними силами проти своїх братів, завжди залучали собі на допомогу турків, татар, поляків, молдаван, донських козаків, московське військо.